से जिस्मों पे ऐसे सजाए, बारिशों से भी वो धुला पाए। तुम मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, हो नक्श लम्हों पे ऐसे बनाए, मुद्दतों से भी वो मिट ना पाए। तुम मेरी बाहों में दुनिया भुला दे, तुझसे तो हूँ मैं यूँ बहुत मुतासिर, पर क्या करूँ मैं हूँ एक मुसाफिर। कैसी खुशी है जिसमें नमी है, जाने तो ये जाने। दरख्वास्त है जो आई रात है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। जो अब लम्हात है ये, बड़े ही खास है ये, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। कभी ना मैं सकूं फिर भुला, जिंदगी लाए हमें यहाँ, कोई इरादा तो रहा होगा भला। जो अब लम्हात है बड़े ही खास है, बाहों में दुनिया भुला दे। के दरखास्त है जो